Jest godzina 23, a program Trzeci Polskiego Radia niedziela, 23 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przed końcem roku Kancelaria Prezydenta ma przedstawić projekt zmian dotyczących pomocy prawnej. Tak, żeby każdy miał dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Kolejne umowy na budowę kilku odcinków ekspresowej 19 w Lubelskiem, zapowiada minister infrastruktury. 104 Tour de France przeszedł do historii. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Jesienią ma być gotowy prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ma być dostępna dla szerszej grupy potrzebujących niż obecnie, ale jak mówi Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, ustawa ma także zwiększyć świadomość prawną Polaków. Ludzie po prostu nie wiedzą, co mają zrobić i to chcemy zmienić, właśnie nowelizując tą ustawę. I jesteśmy już po rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości i myślę, że jesienią taki projekt wyjdzie z Kancelarii Sejmu, który da jedną wielką rzecz. Ta duda pomoc przyjdzie na poziom lokalny, że tak jak w tej chwili on jest ograniczany, tak on będzie bez ograniczeń i tak naprawdę umożliwi każdemu, który ma jakiś poważny problem prawny czy mniej poważny problem prawny, pójść do fachowca, dowiedzieć się, co on z tym ma zrobić, w jaki sposób te problemy rozwiązać. A przypomnijmy, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej została uchwalona 2 lata temu. Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów na realizację kilku odcinków drogi ekspresowej nr 19 w Lubelskim, informuje minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. To będzie fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia. W roku przyszłym i 2019 kończymy kwestie przetargowe związane z Via Carpatią. To będą drogi o wymiarze międzynarodowym, bo takim jest Via Carpatia i rząd podjął decyzję zwiększenia limitu finansowego do 135 miliardów złotych, aby zabezpieczyć środki na Via Carpatia, aby zabezpieczyć środki również na drogę ekspresową S17 od Lublina w kierunku granicy państwa, w kierunku na Lwów. A droga ekspresowa ma stać się główną trasą we wschodniej części Polski i częścią międzynarodowej trasy, która ma biec z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Koszt budowy Via Carpatia szacowany jest na 21 miliardów złotych. Rafał Majka wystartuje w 74. Tour de Pologne, który zaczyna się w sobotę w Krakowie, poinformował dyrektor tego wyścigu Czesław Lang. Polski kolarz mocno poobijany na 9. etapie Tour de France wznowił tydzień temu treningi i jest gotowy do walki. A ostatni, 21. etap kolarskiego wyścigu Tour de France wygrał Holender Dylan Groenewegen. Relacja Marka Brzezińskiego. Tradycyjnie od wielu lat ostatni etap przebiega w przyjacielskiej, szampańskiej atmosferze. Kiedyś tak nie było, bo to na czasówkach na Polach Elizejskich rozstrzygały się losy tego legendarnego wyścigu. Od pewnego czasu na najpiękniejszej alei świata, jak Champs-Élysées mówią Francuzi, jedynych sportowych emocji dostarczają sprinterzy. 103 kilometry. Co to jest, jak w mięśniach ma się niemal 3,5 tysiąca przejechanych? Ale na tym ostatnim etapie ani jednego kawałka po płaskim. Górki i dołki, start w Montgeron. Tam, gdzie w 1903 roku spod tamtejszej oberży wyruszył pierwszy Tour de France. Jego zwycięzca Maurice Garin wyprzedził drugiego na mecie o prawie 3 godziny. Wynik, jakiego nigdy już potem nie powtórzono. Etapy miały po prawie 500 kilometrów. W tym roku najdłuższy nieco ponad 220. Wygrywa młody Holender Dylan Groenewegen z Lotto Jumbo. Najlepszym sprinterem został Australijczyk Matthews, góralem Francuz Bergul. Ekipą funkcjonującą jak szwajcarski zegarek brytyjska grupa Sky, Froome'a i Kwiatkowskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że to był już 104 Tour de France. W Trójce kolejne informacje o północy. Zapraszamy. Burze z gradem lokalnie mogą jeszcze przechodzić nad niemal całą Polską. Najmocniejsze mogą być w Małopolsce, ale w nocy te burze mają być już słabsze. Tak zapowiadają synoptycy. Na termometrach w nocy w centrum około 17 stopni, 19 na południowym wschodzie, a najchłodniej na północnym zachodzie, tam 13 stopni. Jutro burze na południowym wschodzie kraju i tam będzie najcieplej, do 29 stopni w cieniu. W centrum około 27, na północy 21-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love and land, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. Say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby po pierwsze poinformować Państwa, że samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy, czyli Minimaxowe Miasteczko na Facebooku, jest wciąż wielkości Namysłowa, 16 250 mieszkańców, ale zmierza w stronę Milanówka i każdy może się do tej grupy przyłączyć, aby ten Milanówek rozmiar wreszcie uzyskać, co jak sądzę niechybnie nastąpi. No a po drugie Minimax chciałby przypomnieć Państwu, że dziś urodziny dobrego gitarzysty. To wspaniały gitarzysta niewątpliwie, a także dobry kompozytor rockowych melodii, różnych riffów takich fajnie poukładanych, z dużym szacunkiem dla klasyki. No ale wciąż sobie myślę, że trochę taki niespełniony jednak, bo gdyby Państwo mieli tak jednym tchem, bez dużego zastanawiania się, wymienić jedno najważniejsze historyczne osiągnięcie Slasha, to cóż by to było? Solówka w November Rain? No gdzieś tak troszkę niedosyt pewien w mojej głowie przynajmniej. Może dlatego, że ten początek z Guns N' Roses był taki wspaniały, głośny. Wydawało się, że będzie to kariera niezwykła, a potem jednak się troszkę rozsypało. Może dlatego, że on nie śpiewa. choć przecież jest bardzo wyrazistą postacią sceniczną, rozpoznawalną, no ale rządzą wokaliści. 52. urodziny ma dzisiaj Saul Hudson, znany jako Slash, gitarzysta znakomity. Oto jeszcze jedno z jego nagrań. Saul Hudson, znany jako Slash, urodził się w 1965 roku, ma zatem dzisiaj 52 urodziny. 56 urodziny obchodzi Martin Gore z Depeche Mode. Kto z Państwa był na koncercie Depeszów kilka dni temu na Narodowym? Chętnie przeczytam recenzję krótką, jak było i czy było słychać, bo ja coś do tego Narodowego koncertowo wciąż zaufania nie mam. 46 urodziny ma dzisiaj amerykańska artystka country. Alison Krauss śpiewa, gra na skrzypcach, komponuje, jest autorką piosenek o straconej miłości głównie. Dlaczego o niej mówimy dzisiaj? A, bo 10 lat temu nagrała album Raising Sand z Robertem Plantem. Chyba się nie spodziewała ani ona, ani on, że to będzie wtedy taki sukces i sprzedażowy. I 5 nagród Grammy za prosty w końcu zestaw 13 folkowo-rockowych piosenek. Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, oh, son, you feel kind of warm. She looked into a crystal ball. She said, you're in love. How could that be so? I thought all the girls I know. She said, when the next one arrives, you'll be looking into her. We'll be right back. No takie to były proste, folkowo-rockowe śpiewanki, wspaniale pomyślane, zaaranżowane przez T-Bone Burnetta. Rising Sand, Robert Plant, Alison Krauss. No taki dość nieoczekiwany dueton, dojrzała już gwiazda rocka, ona młoda wciąż wtedy, 10 lat temu, gwiazdeczka muzyki country. Skromna płyta, patrzę na nią właśnie, czarno-biała okładka, on i ona na tej okładce, na tle jakiejś szarej pustyni, niepozorne wydawnictwo, a sukces był ogromny, wspaniała sprzedaż, długo na listach przebojów, 5 nagród Grammy. Podobno on chciał kontynuacji, a ona nie bardzo, bo nie chciała być chyba zaszufladkowana jako ta dziewczyna śpiewająca z Plantem. No to Plant sobie znalazł inną panią do śpiewania folkowej muzyki amerykańskiej, a potem wrócił do rocka. No a Alison Krauss nagrała od tego czasu dwie kolejne płyty. Najnowsza w tym roku, w lutym, Windy City z coverami, ale jakoś kolejnych szalonych sukcesów na miarę tych wcześniejszych nie odnosi. Proszę Państwa, urodziny artystów to jest nasza ulubiona forma wspominania tychże artystów, no ale czasami to są niestety pożegnania. Smutna wiadomość, tragiczna, dotarła do mnie wczoraj. Chester Bennington, wokalista Linkin Park, pożegnał się z życiem. Źródła mówią o samobójstwie. Są różne dramatyczne doniesienia o osieroconej żonie i 6 dzieciach. No dramatycznie to brzmi, różnie się w tym rock'n'rollowym życiu dzieje. Chester Bennington był wokalistą Linkin Park, amerykańskiej grupy, która zaczynała jako taki głośny, stadionowy, młodzieżowy zespół, ale z czasem te piosenki, te płyty stawały się coraz ciekawsze i coraz dojrzalsze. No i w kontekście tego, co się wydarzyło ostatecznie, niektóre teksty piosenek nabierają zupełnie nowych znaczeń. Sights unseen. seen. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me. Linkin Park z świetnej płyty sprzed kilku lat. Dziś także, proszę Państwa, 6. rocznica śmierci Amy Winehouse, fantastycznej, utalentowanej brytyjskiej wokalistki o niestety bardzo nieuporządkowanym życiu prywatnym, które przywiodło ją do zguby. No ale jej piosenki wszystkie Państwo znają doskonale. Możemy tylko żałować ogromnie, że więcej ich nie będzie. No to wróćmy do znanej płyty, w tym przypadku Misplaced Childhood, albumu, który ukazał się w czerwcu 1985 roku. Zapytałem nieco retorycznie, ile razy można wydawać taki piękny i wspaniały album. Okazuje się, że no można parę razy wydać. Pan Zbyszek z Bielska-Białej nadesłał mi na fotografii swoje zbiory dotyczące Misplaced Childhood i widzę na tej fotografii 8 różnych wydań kompaktowych, jeden piękny Japończyk, do tego jeszcze 3 analogi, no i najnowsze wydawnictwo, pisze pan Zbyszek, w drodze. To się nazywa miłość prawdziwego fana. Opowiadałem już państwu, nie znam tego Blu-raya, tam jest wersja taka wysokojakościowa tej płyty, przygotowana znów przez Stevena Wilsona. No i materiały dokumentalne, jest także książka, też jej nie znam. Znam płyty kompaktowe, na pierwszej album oryginalny w nowym remasterze Mike'a Huntera, na płycie 4 bonusy i wersję demo, to samo co w 1998 roku, plus jedna nowa wersja Lady Nina, znów w wykonaniu Stevena Wilsona. No a co najważniejsze i najciekawsze, to niepublikowany dotąd pełny koncert z Utrechtu z 1985 roku, gdzie Misplaced Childhood zostało wykonane w całości i dźwiękowo słychać to bardzo dobrze, a ponadto były tam jeszcze inne różne ciekawe pieśni i były to czasy, kiedy w zespole Marillion śpiewał jeszcze Fish. One more experience, one more entrance in a diary set. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the race in my playground of yesterday. Swings. I'm losing on the roundabouts. Too much, too soon, too far to go. Too late to play. The game is over. The game is over. Over. Over. Jest przebicie, proszę Państwa, propozycji pana Zbyszka z Bielska-Białej, pan Marek z Poznania kiedyś, a teraz z Trelleborga. Pisze, mam ponad 100 różnych winylowych wersji tej płyty, chodzi o Misplaced Childhood i kilkadziesiąt kompaktowych, ale to jest płyta mojego życia i kosztów nie szkoda. No to jest najnowsza płyta do kupienia, Misplaced Childhood 2017. oczywiście cztery kompakty, Blu-ray i książka do kompletu i tamten koncert z Utrechtu z 85 roku, Misplaced Childhood, wykonany w całości, a w zespole Marillion śpiewał wtedy jeszcze Fish. Pani Agata napisała do mnie w sprawie koncertu Depeszów na Narodowym. No jednak było dudnienie, nie da się ukryć, ale z drugiej strony, jak to możliwe, że ze sceny pada jedno zdanie i 50 tysięcy ludzi szaleje z zachwytu. No magic, taki koncertowy magic po prostu, czyli Depesze jednak wypadły jak należy. Martin Gore, mimo wieku rosnącego, śpiewa coraz lepiej. Świetne wykonanie utworu Bowiego Heroes. No wiele ciekawych wydarzeń na koncercie Depeszów. Ważne, wielkie przeboje oczywiście na zakończenie tego koncertu. No a skoro mowa dzisiaj o takiej płycie wznowionej po raz kolejny z różnymi bonusami, to chciałbym Państwa zawiadomić, że za 3 miesiące niemal dokładnie ukaże się płyta wznowiona i będzie rozszerzona wersja. Płyta zespołu, który ostatnio przez dłuższy czas wznawiany chyba nie był, a jest Państwu znany doskonale. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. Then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. And if a To był rok 1986 i trzeci studyjny album zespołu The Smiths, The Queen Is Dead. Za 3 miesiące ukaże się reedycja tego albumu, mocno poszerzona. Będą 3 płyty kompaktowe i DVD, będzie nowy remaster, będą bonusy, mam nadzieję ciekawe i wartościowe. Będzie koncert z Bostonu z 1986 roku. Będzie inna okładka. Państwo pamiętają okładkę Queen Is Dead? Tak, tam był Alain Delon, młody, piękny i chyba umierający na tym zdjęciu filmowym. Będzie inna okładka, ale nie bardzo inna, nawiązująca do tej okładki oryginalnej. Za 3 miesiące, no, trzeba będzie troszkę poczekać. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over. Never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? Tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, while in each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, over, over, over. It's so easy to laugh, so easy to hate. It takes good to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real, but not for you, my love, not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I. My love, oh mother, I can feel the sorrow. Połowa lat 80. XX wieku, Morrissey jeszcze w zespole The Smith. Fish w zespole Marillion. I komu to przeszkadzało, prawda? Piękne czasy, piękne piosenki powstawały. Dobrze, że wracają w różnych ciekawych wydaniach płytowych. Zamkniemy sprawę minimaksowej reprezentacji teraz. Z wyjątkiem jednego, no może dwóch przypadków, państwo nie mieli raczej wątpliwości, że ta ostatnia, jak dotąd najnowsza płyta Patti Smith nosi tytuł Banga. Płyta nie miała może wielkiego sukcesu. Te jej pierwsze albumy były przełomowe i głośne i do dzisiaj są głośne. Ale ta Banga też ciekawa. Warto do niej wrócić, jeśli mieliby państwo okazję przeczytać, o co tam chodzi, jak ważne są te teksty, te tytuły. Są także dobre fragmenty muzyczne. 13 sierpnia w Dolinie Charlotte na wspólnym koncercie, znaczy kolejno, najpierw w WW, a potem Patti Smith ze swoim zespołem, a na końcu może coś razem, tego bym nie wykluczał. W reprezentacji Minimaxu na ten koncert będą, gdyż zostali wylosowani, pan Janusz z Redy, pani Agnieszka Skalisza i pan Marcin Spaszkowa w zespołach dwuosobowych. Mam nadzieję, że opowiedzą nam, jak było. Przypomnę, że nie jest wykluczone. Jest szansa taka, że ten koncert będzie w Trójce transmitowany i wtedy by to było w porze Minimaxu, bo w niedzielę 13 sierpnia wieczorem o 22 te koncerty się zwykle odbywają. No albo możliwa jest także retransmisja, o czym się państwo dowiedzą w stosownym czasie. To teraz wracamy do Passengera Michaela Rosenberga, autora, który śpiewa, piosenkarza, który śpiewa własne piosenki, tak czynił do tej pory, ale nagle w te wakacje nieoczekiwanie ujawnił światu 12 coverów i wygląda na to, że on się żadnych wyzwań nie boi. Angie, when will these clouds all disappear? Angie, where will they lead us from here? With no loving souls and no money in our coats, you can't say we're satisfied. Angie, you can't say we never tried. Angie, beautiful, but ain't it time we say goodbye? Angie, I still love you. Do you remember all the nights we cried? All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Wipe that tear out from your eye, Angie. Angie, you can't say we never tried. Thank you.